أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء دريمة فتا محترم ورنو فتيرة وهم نمبر فتاكي مشقصة جيزاي ترسي دليو چه الله عز وجل وأسمان تا أمر وكي چه أبج بندك أو مذكي تا أمر وكي چه أبج جذبك أو أبهم كمس بيه أو ده الله عز وجل هغا أمر فراسو چه كفار طول غرقصوا أو مؤمنانو نجات بيداك او کشتی د جودی پر غره ودرېده، او بیا د الله عز وجل د طرفه ونوح علیه السلام ته وویل سوه، قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. وویل سوه، ای نوح فسلامتیا او برکتو زموږ د دا کشتی څخه کښته سه، دغه سلامتیا او برکتونه چې پر تا او پر هغه فریقو او اقوام وي چې د تا سره ملګري دي، یعنی اوس خو مځکه او د هغې موجودات ټول خراب او تباه شوي دي. الله عز وجل به بیا در آباده او ودانه کړي. داسې روایتونه شته وایي کم وخت چې نوح علیه السلام دغه ټوله موده په کښتۍ کې وو، شپږ میاشتې ډېره موده ده، او د دې په انتظار کې وو چې طوفان پای ته ورسېږي، نو بیا کوتره لېږل. کوتره به ولاړه، بېرته به راغله، کم شی او خبر به نه و ورسره. خو یوه ورځ چې ولاړه، د ها خوا یې د زیتون د درختې یوه کوچنۍ شاخله یا سرکه ورسره راوړه. نوح علیه السلام پوه سو چې اوبه کښته شوي دي او درختې معلومېږي. بله ورځ یې بیا کوتره ولېږل. دا وار چې راغله، ویلې ده چې د کوترې پر پښو د خټو علامې شته، پښې یې په خټو لړلې دي، یعنی کوتره پر مځکه ګرځېدلې ده. نو خود طوفان پای ته ورسېدی، نو ځکه ویل کېږي چې کوتره د سلامتیا علامه ده. بیا نو نوح علیه السلام د کښتۍ څخه راکښته سو، او پر ټوله مځکه بل ژوندی بشر نسته بېله هغو کسانو څخه چې د نوح علیه السلام سره ملګري وه. ټوله مځکه غرقه سوې وه، او دا خو درته معلومه ده چې په هغه وختو کې د مخه تر طوفان انسانان په مځکه کې داسې نه و نشر شوي لکه دا اوس. هغه وخت فقط په دغه یوه منطقه او شاوخوا کې انسانان موجود وه، چې هغه منطقه جزیرة العرب، شام، فلسطین او شاوخوا یې وه. فقط دغه ځایونه وه چې انسانان پکښې موجود وه. په نوره مځکه کې انسانانو وجود نه درلودی، مګر مځکه ټوله غرق شوه. او بیا نو هغه خلق چې د نوح علیه السلام سره ملګري وه، د الله عز وجل په امر ټول وچ او بیا اولاده شوه. اولاد یې نه کېدی، چې دغه وچ ته په عربي کې عقیم وایي. فقط د نوح علیه السلام او ښځې اولاد پیدا کېدی، نور ټوله وچ وه. او بیا پر خپل وخت مړه شوه او اولاد یې نه سو پاته. نو د هغه وخت څخه تر اوسه پورې د مځکې پر مخ بل څوک نشته بې له اولادې څخه د نوح علیه السلام. نو ځکه و نوح علیه السلام ته آدم ثانی او ابوالبشر ثانی ویل کېږي، ځکه ټول بشر د نوح علیه الصلوة والسلام د اولاد او نسب څخه دي. او دا موضوع په قرآن مجید کې هم ذکر شوې ده. الله عز وجل د سورة الصافات په شپږ اویا نمبر آیات کې فرمایي، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. أو مش نجات ورقي نوح أو دد وأهلته دير لي غمتها شهغة قوم ده طرف آزار أو بلغر كده أو وقر ذو المج ددغ نوح عليه السلام أولاده باقي فاتك يدن، يعني يوازي دد أولاده فاتسوه. دا اکثر علماء قول دادی چې نن ورځ د جهان ټول انسانان د نوح علی السلام د درو زامنو اولاد ده. د نوح علی السلام درې زامن و: سام، حام، یافث. د سام د اولادې په رنګو کې سپینوالی او لږ توروالی و چې په عربي کې اسمر ورته ویل کېږي او موږ قنم رنګ ورته وایو. د حام د اولادې په رنګو کې توروالی و، سپینوالی یې لږ و، او د یافث په اولاده کې سروالی و. عرب او بني اسرائیل د سام د اولادې څخه دي. افریقایان د حام د اولادې څخه دي. ترکان، شرق آسیا او اروپایان د یافث د اولادې څخه دي. نوح علیه السلام پس له توپانه 350 کاله ژوند وکړ، او دغه عمر یې هم ټوله د الله جل جلاله په عبادت کې تیر کړ، او د الله عز وجل شاکره بنده و، لکه الله عز وجل چې عبد شکور بللی دی. ابن ماجه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نوح علیه السلام د روژې بیان کاوه، او وی فرمایل چې نوح علیه السلام ټول عمر روژه نیول بې له اخترو د ورځو څخه، فقط د اختر په ورځ یې روژه نه نیول، نور یې ټول عمر روژه و. دا نو نوح علیه السلام وفات و، او په هغه راجح روایت کې وایي په مکه مکرمه کې شخص کړه سو، او بعض روایتونه وایي په کور کې لقا کې شخص کړه سو. دا د نوح علیه السلام کیسه وه چې څونه یې دعوت وکړي، 950 کاله یې دعوت کاوه، پر خپل قوم مهربانه و، د هغو پر کفر او آزارو یې صبر کاوه. سره له دې قوم یې ایمان نه راوړي، او دی نه ناامیده کېدی تر څو چې الله عز وجل وحی ورته نازل کړي چې ستا د قوم څخه بل څوک ایمان نه راوړي بې له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی. دغه وخت نو نوح علیه السلام خپل قوم ته شرا وکړه چې دا نو اوله تباهي او اول عذاب د هغه قوم دپاره و چې د خپل نبي څخه انکار کاوه، او هغه درواغجن بلی العیاذ بالله. او دغه تباهي په توپان سره وه، هغه توپان چې ټوله مځکه یې غرق کړه. او په دې کیسه کې مو ولیدل چې بشر او انسانان څنګه ختم شوه، او د نوح علیه السلام د اولادې څخه بغیر بل څوک نه شوه پاته. وجعلنا ذریته هم الباقین. نو د نوح علیه السلام د اولادې څخه یو سام و چې عرب او بني اسرائیل د سام د اولادې څخه دي. د سام په لمسیانو کې هود علیه السلام پیدا شو. د هود علیه السلام شجره په دې ډول ده: هود ابن عبد الله ابن رباح ابن جاروت ابن عاد ابن عوز ابن ارم ابن سام ابن نوح. نو ذکر د هود علیه السلام و قوم ته عاد ویل کیږي، او د غرنګ ارم هم ورته ویل کیږي، ځکه دغه عاد او ارم د هود علیه السلام په نیکهګانو کې دي. د هود علیه السلام قوم په یوه ځای کې اوسېدی چې و دغه ځای ته احقاف ویل کېده، او دا چې په قرآن مجید کې د احقاف په نامه سره یو سورت موجود دی، هغه هم په دغه سبب چې نسبت یې و دغه منطقې ته سوی دی، کوم چې هلته عادیان اوسېدل. او د احقاف ترجمه یعنی ریګي غرونه یا ریګي تپې. څرنګه چې په دغه منطقه کې د ریګو غونډۍ ډېرې وې، نو په دغه نامه وبلل شوه. او دا ځای چې په یمن کې دی، د عمان او حضرموت په مابین کې د بحر پر برابري واقع دی، چې و هغې منطقې ته شهر ویل کېده. اوس نو وطن یمن سو، ټوله منطقه شهر، او د دغه ځای نوم چې عادیان پکښې اوسېدل احقاب. الله عز وجل فرمایي: واذكر اخا عاد، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، ودغ كفارته قصد هود عليه السلام بيانك شد عاجانو قومي ورورو. اذ انذر قومه بالاحقاب، كم وقت تخبل قومي فاحقابك دا الله عز وجل دا عذابتك وبيراو. دغ احقاب دا عاجانو دا استوغني دايم. دغه قوم عادان په صناعت او د کورو په جوړولو کې ډېر فن او استادي کول، اگر چې هغه د دوی خوښ او د استوګونی کورونه خیمه وي. خدا خیمه عادي او معمولی خیمه نه وي، بلکې ډیر لوی او شایسته خیمه وي چې په ډیر ښه شکل او شایسته یې جوړولې او یو پر بل به فخر پکاوه. الله عز وجل فرمایي: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ایا نوینې نه یې خبر چې ستا رب څه کړي دي په عادیانو په ارمیانو چې خاوندان د لویو لویو ستونو وه؟ د عماد څخه مقصد د خیمې عمودونه دي. الله عز وجل د دوی فن او صنعت بیانوي: التي لم يخلق مثلها في البلاد. هغه قبیله چې په قوت او قدرت کې د دوی په مثل په ټولو ښارو کې نه و پیدا شوي. قسم قسم صناعت یې درلودې، خاصة په کور جوړولو، ښار جوړولو، لارو او سړکانو جوړولو کې خاص مهارت استعمالاوه. حتی د دغه کار په باره کې د دوی څخه د عجیبو عجیبو شیانو روایت کیږي. دغه قوم په اواره مځکه او په خیمو کې ژوند کاوه، خو قصرونه او پاخه تعمیرونه یې په غرو کې جوړول. که څه هم د دوی استوګنه په خیمو او اواره مځکه کې وه، خو د اسراف تکبر په شکل یې دا قصرونه په غرو کې جوړول او دوی په خپلو ښارو کې ډېر لوی سړکان او لارې درلودې. ځینې داسې د مبالغې روایتونه شته چې وایي د دوی دیوالونه د سرو او سپینو زرو څخه وه. والله اعلم، مگر یقیني خبره دا ده کم د اسراف ژوند چې عادیانو درلودې په بل هېڅ ځای کې نه و. لم یخلق مثلها فی البلاد، په کور جوړولو او تمدن کې هغه لوړې درجې ته رسېدلي وه. او دغه عادیان عرب وه، په عربي ژبه یې خبرې کولې، او هود علیه السلام هم عرب دي. او دا په هغه حدیث شریف کې راغلی دي چې ابن حبان یې په خپل صحیح کې روایتوي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابا ذر رضی الله تعالی عنه ته د انبیاو په باره کې خبرې کولې، چې په دغه جمله کې وفرمایل: د انبیا علیهم السلام څخه څلور عرب دي: هود، صالح، شعيب، او ستا نبی یا ابا ذر. یعنی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د عربو د ټولو انبیا علیهم السلام په جمله کې دغه څلور انبیا عرب دي او نور ټول عجم دي. عرب پر دوه قسمه دي: یو قسم ته عربي عاربه ویل کیږي، او بل قسم ته عربي مستعرب ویل کیږي. هغه عرب چې تر اسماعیل علیه السلام د مخه دي و هغو ته عربي عاربه ویل کیږي، چې مشهوره قبیله یې عاد، ثمود، جرهم، امیم، مدین، قحطان او نور، چې دا د عاربه عربو مشهوره قبیله دي او تر اسماعیل علیه السلام د مخه دي. او عربي مستعرب هغه دي چې تر اسماعیل علیه السلام ورسته او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دي. په خپله اسماعیل علیه السلام عرب نو، بلکې دی کنعاني و. خو کم وخت چې پلار په مکه مکرمه کې پرېښاوه، نو دی یوازې د عربو څخه سو، بلکې د هغه فصیحو عربو څخه سو، په عربو کې لوی سو. او د ده علیه السلام څخه د عربو فصاحت شروع کیږي، چې د هغې جملې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصاحت دي، چې نادر او بې مثله فصاحت دي. د نوح علیه السلام تر طوفان وروسته چې بشر ټوله ختم سو، د دوهم وار دپاره بیا د هغې منطقې څخه چې نوح علیه السلام اوسېدی بشر په نشرېدو سو. نوح علیه السلام د شام په شمالي طرف کې د ترکیې و جنوب ته اوسېدی. د دغه ځای څخه خلق په شام او فلسطین کې نشر سو، تو و جزیرة العرب ته ولاړ، او عادان د جزیرة العرب و جنوب ته ورسېدل. خو بیا هم ټول خلق پر توحید وه. کم وخت چې د مځکې زیروح ټوله مړه سوه او یوازې د نوح علیه السلام اولاده پاته سوه، بل هیڅوک نه وه، نو ټول موحدین وه تر څو چې د عادیانو قبیله راغله. دلته نو د نوح علیه السلام څخه هم ډېره موده تېره سوې وه. او شیطان هم خپل وسوسې شروع کړي وي. څرنګه چې انسان څرنګه چې شیطان د ابد لپاره د انسان دشمن دی، هیڅکله بیکاره نه کښېني. په هر وخت کې چې هر څونه په وسه وځي، هغو نه یې د دوزخ او عذاب وخواته کشوي. نو د دوهم وار دپاره د عادیانو په قبیله کې د بوتانو عبادت شروع سو. دغه عادیان هغه قبیله ده چې پس د نوح علیه السلام څخه یې د اول وار دپاره د بوتانو عبادت شروع کړ. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، دغه قبیله یو خو په تمدن کې ډېره مخته تللې وه، او بل الله عز وجل ډېر لوی او قوي بدنونه ورکړي وه، چې دا موضوع په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. كم جهود عليه السلام خفل قوم توائي: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاسد رفياتك جاء الله عز وجل فصل قوم تخد نوح عليه السلام فمذكك خليفقان وقر ذولات أو تاسد فخلقتك قوة قامت جگوالی در زیاد کری دی. نو تاسی دا اللہ جل جلاله نعمتون یاد کی، شکر یا ادا کی. شایی چی تاسی دا اللہ عز و جل دا عذاب خلاص کی، خلاص بی. مپسرین وایی چی داغ قوم سپن جگ بردار قد او خامت در لو دی. تقریبا قدونه دا آدم علیه السلام پر اندازه و شپیت زراع. اللہ عز و جل دا هود علیه السلام پر جبه دا عادیان و دا تمدن او هغه پر مختلل تعمیرات او بناو بیان کوي او فرمایي: اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ريع والورد دايت ويلكيج. نو دغه عادانو به د غرو پر سرو قصرونه جوړول، او هود عليه السلام به ورته ویل: تاسې پر هر لوړ ځای قصرونه جوړوي، او تاسې په اوارم ځکه کې اوسېږئ. چې دا د اسراف خواهشات او عبث کار دي. مګر د دوی قوت او تمدن دغه اندازې ته رسېدلی و، او هود علیه السلام به ورته ویل: تاسې دا فکر کوئ چې همیشه به پاته یاست چې داسې محکم او مضبوطه کورونه جوړوئ؟ واذا بطشتم جبارین. څرنګه چې دوی ډېر قوي وه، د هغه وخت پر ټول بشر دوی حاکمان وه. نو هود علیه السلام ورته ویل: کله چې چاته لاس ور اچوي، حمله پر کوي، په ظلم او جباریت سره لاس ور اچوي، د الله عز وجل څخه وبیریږي او زما اطاعت وکړي. فاتقوا الله واطيعون. څرنګه چې عادانو قسم قسم نعمتونه درلوده، اولادونه، حیوانات، باغونه، د اوبو چینې، مالونه، قوت، لوی بدنونه، هر شی درلودي، نو خود عليه الصلاة والسلام ورته ویل: واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. مگر بیا هم پر دغه ټولو نعمتو دوی د الله عز وجل شکر نه کوي ادا، کفر او د بتانو عبادت یې کاوه. الله عز وجل فرمایي: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. يعني عادانو پمځکه کې پنا حق سره لویي او کبر اختیار کړ، او ول ترمز څوک کوي دي. کم وخت چې دوی د دغه نعمتو مالکان سوه، او پر بشر یې قدرت او تسلط پیدا کړي، په کبر غرور یې شروع وکړ. په عوض د دې چې د الله عز وجل حمد او شکر ادا کړي، کبر او غرور یې شروع کړ. غرور تاسې پوهیږئ چې د ابلیس علیه اللعنه د نافرمانۍ څخه تر اوسه او همیشه کبر د ټولو ګناهو اساس او ریښه ده. فعوال دجى شعجان شكر أداكي فهو ويل ويل من أشد منا قوة. سوف ترمز دير قوي دي الله عز وجل سر عناد شروكي: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أيا دوي نويني أو نفو هيدل شهغ الله شدوية خلق كري دي هغا ذات تردوي دير قوي دي. نو کوم وخت چې دغه عادیانو کفر او کبر اختیار کړي، الله عز وجل هود عليه السلام فنبوت سر غرق او هود عليه السلام فدعوت شروع وكرة خلق يدعو الله عز وجل وعبادت سر بلل الله عز وجل فرماي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله عز وجل فرماي وعاجانة من دوي قوم يورور هود عليه السلام ورجليه هود عليه السلام هو إذ ما قومه دا الله جل جلاله هو عبادتكوي بيلا الله جل جلاله تاسل رهيس معبود نسته أيا تاسد الله جل جلاله دا عذاب سخنا بيريجي قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين هذا دا قوم سخا دا كفار ومشاران ويل شمش تاب بعقليك بنو او مش برتا گمان کو چت درواغ جنانو تخیه یعنی اول خو اول خو بعقل خبر کوي او بیا وای چې زنه بیم دا خبرې د الله جل جلاله د طرفه درته کوم نو اول یې د بعقلی نسبت ورته وکي او بیا یې د درواغ مگر هود علیه السلام په ډیر سره سینه ورته وویل قال یا قوم ليس بی صفاحه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون هود عليه السلام اول ايزما قوما فما كي هيت بعقلي نست مگر زد رب العالمين ده طرف الرسول يم وتاسي تدخل رب پیغامون در رسول او زست تاسي ده فاره امانت كار نصيحت كون كيم ايا تاسي ده جيت خطا عجب كوي چستاسي ده رب ده طرف سخجي ذكر فان نصيحت ده وسری پر جب در طرفی چه هغه دی ستاسی تخوی ده عجب کار ندی چه ستاسی ده قوم تخوی دی پر وسری وحی نازلی سی چه تاسی و بیروی برون ده عجب خبره ده چه ده بشر پا دماغ کی زای لری ده ابتدا تخطر او سپوری ده انبیاء علیه مسلم سره ده علماء کرام سره خلق پا ده خبره زد کوی وایی ده خوب لانه دی دوی هم اوس نصیحت کوي کفارو به انبیا یادول چې په ټول قوم کې بل څوک نه و چې پر تا وحی نازل شوې او نبی شوې خو اوس د علماو سره دغه رویه کېږي هو دا خو هغه پلانۍ دی د ده او د دې کار یې سره څه بل څوک نه و خو په حقیقت کې دا فضل د رب العالمین دی یؤتیه من یشاء الله عز وجل حکیم دی کم دای چې د یو شي لایق نه وي هلته هغه شی نه ایږدي نو پام کوئ د دغسې خبرو څخه ځانونه وساته هود علیه السلام دعوتول مګر قوم پر هغه خپل کفر ټینګار کاوه او هود علیه السلام نور هم دعوت کاوه الله عز وجل فرمایي والى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون هود عليه السلام ويل إذ مع قومه وازد الله جل جلاله عبادتكوي تاسد بيلا الله جل جلاله بل هس معبود برحق نسته نيا تاسد مگر درواغ فرنكي بر الله تشريك برتنسي دا تاسد درواغ دي تدبري هم حاكم اختيار داره بلك معبود بولي يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون والإذ ما قوما رستاسي سخبر داغا تبلغ دا رسالات أجر تنخا مزدورين نغوارم مگر ما أجر پر حقا چا دي چزيو پيدا کريا أيا تاسي ناعقلان كيجي جهت أو باطل سروا بيجني ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أو إذما قوما دخل رب تخبخشنا وغاري أو بيا ودغ الله تتعثر رجوعك الله جل جلاله با لأسمان دا ترابة بارانون درباندي وقوروي أو نور قوة تستاسي وقوة تدرجاتك أو تاسي دا إيمان أو توبية تخمخ مقردوي چه مجرمين گناهكاران وسيج خود عليه السلام دعوت كاوه أو كاوه مقرد عاجان ورد أو جواب چشو فهود عليه السلام تمسخر أو پسخندواها لقد نوح عليه السلام قوم چهم داكار كريوه أو هود عليه السلام تيويل إنا لنراك في سفاهة بشك مشتاف بعقليك منه سفيه أو بياويل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني استاف بارك مج نور سنوايو بيلا ديتخ چز مج دين خدايان وطاتة تزرر أو لون توبك تشكريدي سرنگ چتده هو غوصر دشمني لره وهو هم ده ضرر در ورساوه خدا هم ده هود علیه السلام دعوت چاریو سو قوم یه داپی سلا وکره او ویویل وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون يعني دهود عليه السلام ده قوم مشرانو ويل ملا ومشرانو ته ده قوم ويل كيس هغا مشرانو چه كافران سيو أو ده آخرت ملاقات يا ده الله عز وجل في حضور كي در يدل يدرواق بلد او مز ودویت د دنیا په ژوند کې نعمتونه ورکړي وو هغه وویل نبی دا نبی مگر یو بشر تاسو په مثل هر هغه شی چې تاسو خوري دی هم هغه خوري او هر شی چې تاسو چشي دی هم هغه چشي یعنی دا څنګه نبی دی چې تر تاسو هیڅ امتیاز او فرق نه لري او که تاسو په مثل د یو بشر اطاعت وکړي نو به شک چې تاسو په دغه وخت کې د تاوانیانو څخه یاست أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون أي أستاذ سر وعدك بي كم وقت تاس مرسي خاوري أو أدوك في بشك تاس رئيس الكيجي يعني دم ذكي تخبهارا بورتا كيجي جوان دي كيجي دير لردي دير لردي داكار تستاذ سر وعدك يجي إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين نبي دا جوان مگر دا جوان دا دنيا جوان چمرو أو جوان دي كيزو أو بياتر مرغوز دا مج نيرا بورتك لسوي يعني بس دا مرغ بيان نرا جوان دي كيزو إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين نبي دغه هود عليه السلام مگر یو سړی دی چې پر الله جل جلاله یې درواغ تړلې دي العياذ بالله او نیو مش پر د ایمان راوړونکي بیا هم پر دغه ټولو سربیره هود عليه السلام دعوت کاوه تر څو قوم وداسې اندازې ته ورسېدي چې ویل یې قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين عدان وویل مشت یو شی او برابر خبره ده که نصیحت وعظ وکه او که نه وکه دا دواړه یو شی دي ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين نبی دا غستا وعظ او نصیحت مگر عادت د پخوانی خلقو دا یا قوم وی او مشتهم فدا خپل عمل عذاب نه راکول کیږي عادان پر هغه خپل شرک او عقیده ټینګ ولاړو كم وقت دوی زد او عناد کاوه نو هود علیه السلام ورته وویل قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هود علیه السلام وویل زه الله جل جلاله شاهدوم او تاس شاهدان سي چې به شک زه به زار يم د حق خدایانو څخه چې تاسو د الله اجتازه د الله سره شریکوي به الله جل جلاله او تاسو ټول اسما د وجلو تدبیر او حیله جوړکې او دانو ماته مهلت مرا کوي دا عین هغه خبره و چې نوح علی السلام وخبل قوم توه والخبل قوت او طاقت مسررات ولكي او مات مهلك مراكو او بيان وهدى عليه السلام والله عز وجل تدعا وكره قال رب انصرني بما كذبون والإذ ما رب ازماك ومس او مدد وكره جزيد الواق جنو بللم ازما رسالتنا ومني قال عما قليل ليصبحن نادمين الله عز وجل وفرما لك پس للج وقت به شمانتی یعنی ده الله عز وجل عذاب ورتراتون کی دی چه ترهاغه ورسته با افسود او ارمان کوی شمان بوی خداغه افسود او ارمان هیچ فایده نورسته نو الله عز وجل داده دوی پر عمل دوی پر انکار عناد تمسخور او تکذب سنگ جزا ورسته الله عز وجل فباد عذاب او عقاب ورسته داشه بعد چې په تاریخ کې مثال نه دی تیر شوی اولا باران قربان شو وچکالی شروع شو میوې توی شوې درختې وچې شوې دوی د باران په امید وو څو یوه ورځ د ورځو کوم وخت چې الله عز وجل د دوی د عذاب اراده وکړه د لرې څخه یوه توره اوریځ راښکاره شوه دوی خوشحاله شوه ویل اخیرا باران راغی الله عز وجل فرماي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني كم وقت شدوي ولد يو بردار أريد شدوي دكشتو أو فسلو برطرف راروانو نو دي وويل دا يو لنا أريد برمج باران أرون كده بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم هدى عليه السلام ويل دا أريد ندر بل كدا هغا عذاب دي شتاسو دا هغا تلوار كاوا دا يو باد دي شفدك دير درناك عذاب دي تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين دا داسې باد دی چې هر شی هلاکوي او د بېخه راکاږي د خپل رب په امر داسې وګرځېدل چې بې له خالي کورو د دوی بل شی نه معلومېدل تشې کنډوالې پاتې شوې الله عز وجل فرمایي چې موږ د ګناهکارانو و قوم ته دغسې جزا ورکوو وروڼو توبې کاږي د الله عز وجل تابع بندگان اوسئ ورنه الله جل جلاله قوي او قادر دی او الله عز وجل دغه هلاك او بربادي حال په قران کریم کې راته بیان کړی او فرمایي وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم الله عز وجل خپل قدرت على مير شي او فرمایي كم وخت موږ وچ باد پر عادانو راولېږه دغه بعد به هیڅ شی نه پریښاوه مګر خو به ګرځاوه لکه وچ زور رژېدل مثلا خاوري اره بیک او بیا الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر عجانو هدى عليه السلام درواغ جنبلي الله عز وجل فرماي زما عذاب أو زما بيرول تنقوى بيشكك دير سخت باز فبدا نحس وردك مصبر دير علي جليو داس بعد وو چې خلق یې د پټو او ژورو ځایو څخه را ایستل په هوا به کړه او بیا به یې د مځکې ووهل څرنګه چې دوی په بدنو غټ خلق وو نو الله عز وجل فرمایي چې داسې پراته وه لکه د خرما د درختې تنې چې د بیخ راکشل سوی وي او پر مځکه پرتې وي. اعجاز نخل یعنی د خرما د درختې تنې منقعر چې سر نه لري شاخونه یې پرې سوي وي. بعد به دغه غټ غټ انسانان پورته کول او بیا به یې هلته پر مځکه غورځول. سر به یې د بدنو جلا سو، بې سره بدن به پاته سو. الله عز وجل په سورة الحاقه کې فرمایي: واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه. او هتك عادان دي بدير تخت او يخبات هلاك بسوه چ الله عز وجل پر دی وش به اتوره دی پر لپسه مقرر کړی وو. نو تا به دا قوم دی چې مړه به پر مځکه پراته وو لکه د خرما د درختو تنې. آیا ته وینې چې د هغو څخه د یو پاته سوی وي؟ یعنی ټوله مړه او هلاک سو. او الله عز وجل د هود علیه السلام او د ده و مؤمنانو ملګرو ته نجات ورکړي. الله عز وجل فرمائي: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نومش هود عليه السلام او هو كسانو تجد دسر و زمش برحمة سر نجات ورد او پریمو کی بیخ ده هغو کسانو چیز مش آیاتو تی نسبت ده درواغو کری و او مومنان نو. هود علیه السلام ده داغ قوم سره په داغ دای که موجود و داغ بعد و هر دای تا ورکلی بیل هاگ دای تخه چه حل تا هود علیه السلام او ده ملگری و هود علیه السلام او هاگ کسان چه پرده ایمان را وری و او ده دوی حیوانات طول پای و دای که سر را توسی و هل تبدغ دا عذاب او حلاك بعد نور دي دي يويني شاو خواد ايونا نريجي انسانان وجل كيجي خو مسلمانان آرام او بيتكلب ناس او ست آذار نور سبي بعد عجان دا قوم آخر او انتهاوة او پس لدوی تخه مسلمانان پا داغ منطقه چه اوسه دل ترسو چه هود علیه السلام دا دنیا تخه رحلت وکی او وفات سو. هود علیه السلام په یمن کې په حضرموت کې شخص رسو رول اوس نو د هود علیه السلام دغه کیسه د نصیحت او عبرت ډکه ده و مشته د خیر او سعادت لا راشي. او په دغه کیسه کې د اسلام و علماو او لارښوونکو ته واعظانو ته درس دی چې د دغه انبیاء علیهم السلام څخه صبر او تحمل زده کړي چې څنګه یې د آزار او بدو خبرو په مقابل کې عفو او بخښنه کول. قوم يويل إنا لنراك في سفاهة فبا بعقليك غرقية. أو بيا يويل إنا لنظنك من الكاذبين وجد دروغ جلان تقبوله. خفد عليه السلام يبا مقابلك فبدو ألفاظه بدو ويلو سخت أو شديد جواب نوايا بل كفش أدب شو منتقو أو نرم لهجة ورتويل: يا قومي ليس بي سفاهة، يا قومي ذبي عقل نيم، ولكني رسول من رب العالمين. مگر زه د رب العالمین د طرفه رسول یم، زما د رب پیغامونه در رسوم، او زه ستاسو دپاره امانتکاره نصیحت کوونکی یم. او په دغه کیسه کې موږ ته د کبر او غرور نتیجه را معلومه سوه چې کبر څنګه پر سرکشه او متکبرو انسانانو هغه د دوی خوشبختي او نعمتونه چپه کوي او د دوی د ژوند امیدونه نیست او نابودوي. قرآن مجید د عادیانو غرور بیان کړي او د هغو آخر کار او نتیجه را وښول. او اوس به د صالح علیه السلام قصه د سمودیانو سره درته بیان کړم انشاء الله تعالی. هود علیه السلام وفات سو، وختونه دي تیریږي څو بل وار دا خلقو و کفر ته رجوع وکړه چې دا هغه د ابلیس علیه اللعنه وسوسه ده چې بشر نه پرېږدي او د بل وار دپاره بیا کفر نشر سو. او دا وار بیا د الله عز وجل د طرفه یو بل مکرم نبی د بشر د اصلاح د پاره راولېږل سو چې هغه صالح علیه السلام. صالح علیه السلام عربي نبی دی او د ثمود د لمسیانو څخه دی. د صالح علیه السلام شجره په دې ډول ده: صالح ابن عبيد ابن أسف ابن ماشخ ابن عبيد ابن حاذر ابن ثمود ابن عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. نو صالح عليه السلام ده ثمود أولاده سخبيه أو ثمود ده عاد ده أولاده سخبيه. فهم ده سبب وسموديانو ته وهم عادان هم ويلكيش سموديان چه ده عاد ده قبيله سخجي يمن يبريشاوه او ده جزيرة العرب وشمال تولاره او هل ته ده السوقيني ده فاره يوزاي اختيار كي چه حجر وسويل كده چه حجر هم فقرآن مجد كده وسورة نمضي. نو بسورة الهود سورة الأحقاب او سورة الحجر كي اكثر ده كسي بيان سويل. الله عز وجل في سورة الحجر فرماي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلون يعني خامخا ده حجر خلقه ده الله رسولان درواغ جنوى بلد أصحاب الحجر توك ده صالح عليه السلام قوم سمودان ده قوم فحجر كي فمداين صالح كي وسيدل چه ده غذای ده مدینه منوریه پا غربی طرف کی واقع دی او تقریبا دریس او اتا کلومتره ده مدینه منوریه سکلیری دی او ده سمودیانو هم پا غروب کی کورون جوره ولی چه ده سنعت ده عادیانو سکه پا میراس ارپاتو. الله عز وجل پا سورة الفجر کی فرمایی وثمود الذین جابوا الصخر بالواد یعنی هغ سمودیان چه سخور غټ دبره پریکوله قطع کوله ما تکره دغه د دوی کورونه تر اوسه هم موجود او صح. الله عز وجل مشتبان کړی دي چې څنګه کورونه ما تول عجبه قدرت او طاقت الله عز وجل ورکړی پس د عادانو څخه دوی د بشر حاکمان سو دکه دوی هم د عاد د قوم څخه دي او د هغو میراث وفات سو او الله عز وجل وديته هم هغز نعمتنا وركروا لك عادان تشي وركروا دير ليلي نعمتنا يدر لودا او شاية دي ده هغ حالة تخبند اخستي واي كم چي وعادان تفورفير مگر دي شرك او كفر اختيار. الله عز وجل في سورة الشعراك لصالح عليه السلام پر جبر اتواي چي وخبل قوم تيويل اتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. أيا بريب شوالسي فهو نعمتوكي شفجي دنياكي تاسي لري دعابتو سخف أمانيا فباغو أو شنوكيا بكستو أو بسلوكي بخرماو بدرختوكي چ میوایه لطیفه پستا او اسانه حزمیږي او تاسو په غرو کې کورونه جوړوي او په دغه کار کې استادان او ماهران یا د الله عز وجل څخه وبېریږي او زما اطاعت وکړي. د دوی دغه حال عینا هغه د عادانو ژوند و اوارم ځکه په هغه کې کورونه او په غرو کې قصرونه باغونه چینې الله عز وجل نعمتونه ورکړي وه او وخت یا ورکی چې دوی به د عادانو د عذاب څخه عبرت واخلي مگر دوی پند نه واخیستي او د الله عز وجل د وحدانیت څخه انکار کاوه او د بتانو عبادت یې کاوه. نو الله عز وجل په دوی کې د دوی د قوم سړی چې صالح علیه السلام و په نبوت غوره کړي. صالح علیه السلام تر بعثت او نبوت د مخه حکیم دانا فهمیده او عالم سړی و او ده قوم چې به هر مشوره درلوده ده ته به رجوع کول. صالح علیه السلام ده معزز او محترم کورنۍ څخه و په خپل قوم کې ده عزت او اعتبار خاوند و او قوم هم پوهېدی چې صالح علیه السلام په موږ کې د شان او شوکت خاوند دی. مګر کم وخت چې دوی و توحید او ایمان ته راوبلل چې یوازې د یوه الله لا اله الا هو عبادت کوي دوی نه ومنل او انکار یې وکړ او ویل یا صالح ته د مخه په موږ کې د مقام او درجې خاوند وې. الله عز وجل فرمایي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ سمجان ويل إيه صالحا نشتر جيدا مخواتاتا وميتر لودي يعني دغدا نبوتر دعوة دمخ مشتاتا دا عزت اعتبار أو فوهي بسرق قتل آیا ته مجمن عکوی چې د هغو بوتانو عبادت وکړو کوم چې زموږ په لرویې عبادت کاوه؟ موږ تا ته امید درلودی او تا اوس داسې خبرې شروع کړې. خو صالح علیه السلام خپل دعوت نه پرېښاوه. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. روم تاسو متوجه چې ټول انبیا څنګه او په کوم الفاظو دعوت کاو او خلک یې وچې ترابلل او څنګه دلایل یې ورته ویل. نو صالح علیه السلام ورته ویل از ما قوم یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي، تاسې هیڅ معبود برحق نه لرئ بې له دغه الله څخه، نور ټول باطل دي. دغه الله د ځمکې څخه پیدا کړی او په دغه مځکه کې اوږده عمرونه در کړي دي. د مځکې د آبادولو ترکیبات یې در ښوولي دي، ستاسې د بقا سامان یې در برابر کړي دي. نو د ده څخه مغفرت وغواړي، په وحدانیت یې ومني او بیا په توبه رجوع ورته وکړي. بې شکه چې زما رب ډېر نږدې او قبلونکی دی، توبه استغفار او دعا قبلوي. چې دغه وحدانیت د ټول انبیاءو دعوت دی او ټول خلق یې د یوه الله وعبادت لطفا کتاب واړوه.